Utaratibu huu watu walipouacha, ndakupigieni mfano katika hili, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mafunzo kwa upande huu na ametoa mafunzo kwa upande huu. Ametoa mafunzo kwa upande wa wanaume, akaelezea kwamba tunkahu almar'atu li'arba'in. Kikawaida watu huwaoa wanawake kwa ajili ya mambo manne: limaniha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Watu wana kawaida katika hizi jamii hizi humu katika mjitamaa wetu, watu wana ada na kawaida ya kuoa wanawake kwa sababu ya mambo makuu manne. Moja katika haya manne mtakipata au yote, basi watu wanaona kwamba umefanikiwa. Kuna watu wanawaoa wanawake kwa sababu ya mali. Bwana, yule mwanamke akufai, mtu ana mali, mchatoka katika kimaisha, mimi bwana naambia nifai, yule mwanamke kadha kadha kadha, ana mali yule. Ndio pale utakuta mtu mwenyewe ameamua kuwa kibibi cha kizungu kikristo kwa sababu kina mali, kapata kigiriki chake, mimi namuoa hivyo hivyo, tapeleka Ulaya. Wako watu wanaona namna hiyo. Huu ni mfano tu. Limalia, we haangalii kwamba yeye ana miaka 25, yule ni bibi wa miaka 70, pia haangalii kwa sababu ana mali. Hatusemi kwamba haifai kumuoa mtu mzima, lakini huyu kaangalia nini mpaka kumuoa yule? Kaangalia mali. Sasa wapo watu wa aina hiyo, huwezi kukataa. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema wapo. Kikawaida kuna watu wanaangalia watu wengine kwa sababu ya mali, pengine mali yake au mali ya baba yake au familia yake. Katika familia kuna mali, ataingia pale. Huyu mwanamke akufai wewe, hana vigezo, lakini kwa sababu kuna hicho kilipiga pale, mimi simwangalii huyu, naangalia kule. Limani walihasabiha, na kwa sababu ya hasabu yake, ukoo wake, fakhari yake, anachokitafuta ni fakhari, kwamba huyu ni mwana wa mji, mimi ni mgeni hapa kweli, kioa hapa mimi nitakuwa nishakuwa mwenyeji, mimi hakuna wa kunigusa, kwa sababu wazazi wake na jamaa zake ni wana wa mji vindaki ndaki. Kwa anatafuta nguvu, anatafuta power katika eneo hilo, kwa sababu ameingia kwenye familia fulani. Wapo watu aina hiyo, wengine wamo humu, ameingia mahali kuna kuoa, si kwa sababu mwanamke ana dini na maadili ya sawasawa, wacha lio hili lilivyo hivi ili, lakini naangalia wazee wake na jamaa zake, hawa wakoje? Ni watu wana vyeo, watu wana hivi, wana vile na vile, wana hasadi. Kuna wanaoingia ndoa kwa sababu hiyo. Walijamaliha, na kuna wanaoa wanawake kwa sababu ya uzuri wake. Anamwoa mwanamke kwa sababu ya uzuri, amemwona mwanamke huyu ni mzuri, zile sifa anazozitaka katika nafsi yake zipo. Kwa hiyo haangalii kitu kingine, yeye anaangalia uzuri wa mwanamke huyu. Hata akinasiiwa bwana, yule mwanamke kufai, akiambiwa hivyo anamwambia watu wasema bwana fulani kanaambia ufai wewe, lakini mimi hata mi anaambii mtu hapa, kwa sababu ya uzuri wa mwanamke. Wapo watu wa aina hiyo, ajui kwamba hata uzuri unakwenda ukaishi, mwanamke anakwenda akafifia, wewe pia wafifia, ukakaa nayo ukaona kama vile umekaa na nyanya yako, kana mke unakaa vile kana bibi yako hivi hivi, tunasema subhanallah, imeingiaje hapa mimi? Lakini uzuri ndio ulikupeleka pale, umeisha sasa. Sasa kwamba kinini kwambia sasa, mabaki mazoea haya. Na kuna ambao wanawaoa wanawake kwa sababu ya dini, yeye anachokitazama ni dini. Haya ni mambo manne. Sasa muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni upi? Maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vijana wa Kiislamu, kwa vijana wanaotaka kuoa, vijana na watu wazima, muongozo ni upi? mtume sallallahu alayhi wasallam ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yaqul fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak, basi wewe mpate mwanamke mwenye dini, mwanamke mwenye maadili ya kidini ya Uislamu. Ni mtu amelelewa katika malezi ya sawa sawa, au ameukubali Uislamu sawa sawa kabisa, tabia zake, mwenendo wake, si mwanamke mchafu, si mchafu wa vitendo, si mchafu wa maneno, mwanamke mwenye kustiri, mwenye haya, mwenye utu, mwenye Uislamu. Wewe mpate mwanamke huyu, mwanamke mwenye stara. Fadhfar bi dhati ad-din, ukimkosa mwanamke mwenye dini, taribat yadak, imegusa michanga mikono yako, umekula hasara, ushapigwa hapo. Haya ni maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vijana wanaotaka kuoa. Kwa nini aambiwe mwanamume atafute mwanamke mwenye dini? Sasa ukimpata mwanamke mwenye dini tena mzuri, hiyo ni kheri. Ukimpata mwanamke mwenye dini mzuri, mwenye mali, hiyo ni kheri, khairun adhim. Ukimpata mwanamke mwenye dini, mwenye uzuri, mwenye mali, na mtu mwenye fakhri, mwenye nasabu nzuri, hiyo ni khairun adhim, adhim, adhim. Alikusanya sifa hizo, lakini dini lazima iwe. Lakini ukimpata mwenye sifa hizi tatu zote, mali, fakhri, nasabu yake na uzuri wake, lakini hana dini, kifo, wallahi ni kifo. Utapata matatizo makubwa katika ndoa yako. Afadhali ukose vyote hivi lakini pawe na dini. Lakini ikiwa dini na kingine na kingine na kingine, basi ni kheri. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa la kutazama mtu ni kujua dini ya yule anayetaka kuingia naye mkataba wa ndoa. Huu ni upande mmoja. Upande mwingine, wanaambiwa wazazi na walezi na wasimamizi wa mwanamke na mwanamke mwenyewe, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardh wa fasadun 'arim. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatoa mwongozo sasa, anawaambia wazazi wa mke, anawaambia wasimamizi na walezi wa mke, anawaambia wake, wanawake, watoto wa kike, atakapowajieni nyinyi yule ambaye mnaiiridhia dini yake, dini na tabia yake, basi mwezesheni. Akija mtu ana tabia njema kabisa, Muislamu mwenye tabia njema kabisa, mwenye kushikamana na dini yake, akija anakuja kuposa kwenu, analeta maneno, muozesheni. Na msipofanya hivyo, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, msipofanya hivyo itapatikana, takum fil ardhi fitnatun, itapatikana fitna katika hii ardhi, itapatikana, utapatikana mtihani katika hii ardhi, wa fasadu arid, na ufisadi mpana, au wa fasadu kabir, na ufisadi mkubwa, uharibifu mkubwa utajitokeza, kwa sababu mmepuuzia mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa pana maneno mengi sana, lakini mimi nitafupisha. Neno la kwanza katika mengi ni kwamba kitu cha msingi ambacho kinatakiwa kitazamwe kwa upande wa mume na upande wa mke ni dini na tabia, maadili. Leo amekuja mwanamume kwa sababu tu anafanya kazi nzuri, ana kazi nzuri mashaallah, mshahara wake mkubwa, kashajipanga katika maisha, ana vitega uchumi, ana makazi mazuri, alipokuja unyimu wa mjua, ana magari, ana hiki, magari mazuri ya kutembelea, amekuja kwenu, amekuja kuposa, na mwamjua ni mtu fasik, fajir, ameleta posa kwako. Wewe hali yako maskini, dhuful hali, binti yako kama hivyo iko hapo, lakini umemlea katika maadili mema. Yule amepima magari yake na pesa zake, atakamke kwako. Dini yakwambia usimpe, usimwezeshe, kwa sababu huyu ni mtu mwovu. Je, anasimamisha swala? Hakuna swala. Ni mtu avuta bangi au mlevi na kunywa pombe, mtu fasik, fajir, hana mwelekeo wa dini. Dini yakwambia usimpe. Lakini leo hii akija mtu wa aina hiyo kwenye familia, baba akionyesha msimamo atapigwa na familia nzima, mama, wajomba, washangazi wote tutaingilia kati. Kwa nini? Na nini kama dini si yake mwenyewe? Maneno chungu nzima. Kuna kitu amekitazama mbali kule, kuna kitu. Hakuna kingine zaidi ya dinar na dirham. Matokeo yake mtoto wako umemlea kwa maadili mema, anachukuliwa na jinyang'au hilo, anakwenda kupoteza maadili yake na dini yake, kwa sababu ya tamaa za kidunia, kwa sababu ya mali. Sasa Uislamu umetukataza tusifanye biashara za aina hii, tusifanye namna hii. Au kinyume chake, anakuja mtu mwema kabisa, mtu mzuri katika mashallah, dhahiri yake ni nzuri, yuko sawa kabisa, lakini hana mali, ana kila katika mali, mali yake hana kitu, maskini, ndio ajiungaunga, pengine familia yake haina uwezo, atapigwa vita kwenye familia nzima. Wewe umekushatokoa kwa ujapo bwana, tafuta wenzako. Kuna watu wanakwenda mbio kuhakikisha kwamba hamuoi. Kwa nini? Huyu maskini. Lakini mtu anajua dini yake peleke msikitini huko. Sisi hatuna shida hiyo. Kuna watu wako katika utaratibu huo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hili likifanyika, uharibifu ni mkubwa sana. Mtihani itatokea kwenye familia hizo. Hamtasalimika, takum fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna watu katika wazee, ukisema wazee ni wale walezi, wazazi. Sisemi wazee kiumri, kwamba lazima awe mzee na miaka 80 au miaka 70. Nakusudia uzee kwamba yeye ndiye baba, yeye ndiyo ami, ndiye mjomba, ndiyo nani, mama, shangazi, wao ndio jambo. Wazee wameliharibu hili jambo kwa sababu hawakumtazama msingi huu. Wakawa wengine wanaozeshana kwa sababu huyu ni mtu wa kabila letu, wakaangalia makabila. Sisi Waarabu, kwetu tuozeshana Waarabu wenyewe kwa wenyewe. Hata kama Mwarabu huyu aliyekuja kuoa ni mla mirungi, ataozeshwa, haswali, ataozeshwa, si Mwarabu mwenzetu tena. Waarabu wakawa waangalia, kwa mifano makabila yote hapo ni mfano na utofu. Huyu Mwarabu wa wapi? Ataangaliwa ni Mwarabu kutoka mahali gani. Pia kama ile sehemu nyingine, hata pewa mke, watu wakaangalia Uarabu. Kwenye Uarabu sisi ni Waarabu wa sehemu fulani, lakini huyu kabila gani huyu? Uharibifu katokea. Hivyo hivyo kwenye makabila yasiyokuwa ya Kiarabu. Kwani huyu Msambaa mwenzetu huyu? Huyu Msambaa wapi? Basi watu wakanyimana wake kwa sababu ya Usambaa, wakanyimana wake kwa sababu ya ugondei, wakanyimana wake kwa sababu mbalimbali za kiukabila na utabaka. Watu wakaangalia makabila, tabaka, rangi. Sivyo vitu ambavyo ametuwekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sivyo. Hivi sasa mara nyingi mambo ya utabaka, mambo ya rangi haya na ukabila yameweza kufifia. Kinachoangaliwa ni pesa. Unazo ngapi wewe? Kisha sivyo kwamba yule bwana mashaallah ana mradi huu, ana mradi fulani, ule ni mtu fulani, ule ni mtu fulani, kile cha mtu fulani, ana mali fulani. Basi wewe kaona kutaka utapata. wanaozesha watu, lakini kubwa ni mali. Tena wakati mwingine wazazi wakamlazimisha mtoto kwamba lazima aolewe, wewe lazima uolewe na mtu fulani, utoe labda baba amtakie mwanawe heri kuliko yeye. Kumbe kuna kitu kashapiga hesabu ndefu kabisa na majibu ameyapata, kwani lazima mtoto aolewe. Kwa hiyo utaratibu huu umetuvunjia mwelekeo wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utamjuaje mtu kwamba huyu ana dini? Sheria ya Kiislamu ikaweka utaratibu, unapotaka kwenda kuposa mahali au anapokuja kwako mtu kuposa binti yako au dada yako au yoyote ambaye yuko chini ya himaya yako, sheria imekupa utaratibu wa kuweza kulijua hilo. Ni lazima apate tazkia ya watu wa dini, watu walijua. Wewe unatakiwa, umepewa fursa ya kufanya ujasusi kwake na kumchunguza huyu mtu ni nani. Sheria ya Kiislamu imekupa nafasi hiyo kuuliza, na wale wanaouliza sheria yawaambia kweli wa kweli, yale ya mambo mabaya au mazuri aliyonayo yote yatajeni. Kwa hiyo wewe ukienda kuposa mahali, mimi kama mzazi nitataka kujua wewe ni nani, tabia yako, msimamo wako, mwelekeo katika dini, wewe uko vipi. Sitakuuliza wewe, nitatumia watu wengine kutaka kujua huyu vipi. Wale wanaokujua, marafiki zako na mahali pa kuishi, nataka kujua habari zako. Swala la dini, maadili. Sasa nikamwambia bwana huyu mashaallah ni mtu mpole, ana heshima, lakini avuta bangi huyu kweli kweli, tena mvuta bangi mzuri. Au huyu mlevi, au huyu ni tariku swala haswali huyu, au huyu ni mtu wa kutaamali na riba, huyu miamala yake ni riba, huyu ni jambazi, huyu huyu hapa mjini yupo kazi yake ni utapeli tu, amtapeli huyu kamtapeli yule, usione kwamba ana nyumba na hivi vyote, ni utapeli tu, ni mdanganyifu laghai huyu. Mnielewa? Kwa hiyo wewe unatakiwa upate kamili, habari kamili za mtu huyo. Hakuna mtu ambaye amesalimika 100% kwamba huyu hana dhambi hata moja. Huwezi kumpata mtu aina hii, lakini waangalia tabia. Tabia ni kitu mbali na kukosea ni kitu mbali. Kuna mwingine hiyo ndio tabia yake, haachi, na mwingine upepo umemkumba tukateleza kwenye jambo hili, amefanya makosa. Hayo ni mambo mengine. Nadhani katika hili tunaelewana. Kwa hiyo wewe ukishapata habari kamili za mwanamume huyu, kijana huyo, basi wewe weka katika mizani ya kisheria, huyo ni mpe mke au nisimpe. Usiulize watu tumtani vipi, ah mashallah ana dini yule, hawajui dini nini hao. Labda wana mtu akivaa kanzu ndio dini tayari, kaswali Ijumaa ni Ijumaa ndio dini tayari, hawajui maana ya dini nini hawa. Hivyo hivyo kwa upande wa mwanamke, una haki ya wewe kutaka kujua habari, huyu mwanamke ni vipi, ikoje, na tabia zake, mwenendo wake, msimamo wake. Sheria imekupa fursa hiyo ili uweze kutekeleza amri ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bi dhati din idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Ukiukiuka msingi huu yatakao kusibu kwenye ndoa, usilalamike, usilie na mtu, kwa sababu tayari ushapetuka maagizo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam ashatuambia mitihani na uharibifu ni lazima vitatokea. Tayib, mtu yuko sawa, kama mtu muovu, mwanamke muovu, basi laiki yake ni kuozeshwa mwanamume muovu. Huyu mlevi, akija mlevi mwenzake muozeshe. Alkhabithatu lilkhabithin walkhabithuna lilkhabithat, wanawake wachafu wabaya ni haki na stahiki ya wanaume wabaya, wanaume wachafu, hao ndio wenzao. Na wanaume wachafu wenzao ni wanawake wachafu, hao ndio wenzao. Qur'ani shagawa tayari. Kwa hiyo ni lazima msingi huu uchungwe, kwa sababu kuna watu kwambia yeye ni mtu wa maadili mabovu kabisa, kwambia mimi nataka mwanamke mzuri mwenye dini. Anataka mwanamke mwenye dini. Ah, wewe una dini wewe? Mimi nataka mtu ambaye tayari za sheifa kachoma madrasa kidogo. Wewe Allah atuambia katika surati An-Nur, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanawake wachafu wenzao wanaonasibiana nao ni wanaume wachafu kitabia, wale watu wanaolifu ndio kufu yake, ni watu wanaofanana naye. La yashabu al-bid'i illa mithlahu, mzushi asubiani na mtu na mwenzake mfano wake. Sasa wewe ukiuka utaratibu huu kwa sababu ya vitu vingine, kwa sababu ya mali, kwa sababu ya uzuri, kwa sababu ya cheo, kwa sababu ya ukoo, hapo ndipo unapoharibu. Niondoke katika sehemu hii, hapa pana maneno mengi na maudhui yote waweza kuimaliza hapa tu, na hapa ni kati ya kutafuta mke tu na uchumba basi. Tayari tushapakiuka. Leo watoto wa kike hawataki kutafutiwa wachumba na wazazi wao, kwa sababu wazazi wao tayari walishaharibu msingi huu. Wao wanaangalia vitu vingine, kwa hiyo wao hawataki. Hata kama mume wa kheri yeye hamtaki, amtaka mume wake yeye anemjua yeye. Watoto wa kike wa zama hizi wamekuwa namna hiyo. Na watoto wa kiume pia vile vile. Anaweza kubishana na baba yake, akabishana na mama yake, kwa sababu tayari ana mtu wake anayemtaka. Na hawa wazazi kwa sababu tayari walishakosea, waliwaingiza watoto wao, baadhi yao waliingiza watoto wao katika ndoa ambazo hazina maslahi katika dini. Zina maslahi na matumbo yao tu. Wakapata matatizo mengi kule. Kwa hiyo wao nawaambia, angalia fulani alipewa kadha, angalia fulani kaozeshwa na baba yake, akili angalia ilivyokuwa. Bwana mume sasa hivi mtafute mwenyewe. Wamtafutaje? Wenyewe watanavutafutana kwanza, wanajaribiana kwanza. Atafaa miaka miwili mitatu anamwangalia. Hebu nitumie 1,050 hapo. Mume katuma. Ehe. Tena ajaribiwa. Efanya hivi. Ah, kumbe huyu afaa. Atamjaribu katika baadhi ya mambo kwamba sasa huyu naweza kumpeleka, huyu atanifaa huyu. Kumbe hana kauli kwangu. Na mke na mume na hivyo hivyo na mambo yake anaomtaja mke. Lakini tayari watu wanajaribiana. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hii ndio hali watu waliofikia hivi leo. Pamoja na mazingira kuharibika, lakini wazazi wana nafasi kubwa katika kuliharibu jambo hili. Wakati mwingine unaweza ukalifanya jambo hilo lillahi rabbil alamin, kwa nia njema kabisa, na ukaufuata utaratibu, Allah akatia mtihani ndani yake. Inawezekana ukamdhania kijana huyu ni mwema, ni mtu mzuri, hana shida, hana hivi, ulifuatilia habari zake, mkawaozesha kwa misingi ya dini. Inawezekana ikatokea mtihani. Hilo sio kwamba haliwezekani, inawezekana. Lakini ni jambo la nadra. Kuliko kuwa wewe walitafuta jambo hili kwa misingi isiyokuwa ya kidini.